Galegos no baix. Bueno, amigas y amigos, aquí desde 89.4 de FM de Radio San Boi, de programa Galegos no baixo, vámonos a ir a Ribeira Sacra, capital de Ribeira Sacra, Monforte de Lemos. E vámonos a ir, pois, a falar con o noso correspondente, Xosé Manuel, nese apartado de quen che preguntou. Moi boas tardes, Xosé Manuel. Hola, boas tardes. Que tal por aí por Monforte? Chove ou non chove? Non chove, non chove. Non chove? Comezou un pouco frío, como podedes notar na miña voz. Sí, bueno, a ti algo máis. ¿Eh? A ti algo máis. Por aí tamén comezaron os catarros logo. Sí, tamén, porque... A mañá fresquiño, a mediodía un sol que queima. E pola tarde fresquiño, imagínate tú. Quita pon. Cambios quita... de tempo, verdade? Sí, quita pon. Pero bueno, habendo bombiño, podes facer vos ferburos. Dicen que o catarro hai que darlle co xarro. O catarro darlle co xarro, sí, sí, ese bello refrán. Levo escoitando dende que son pequeno. Sí. E como remedios caseiros, pois o típico mel con limón. Con leite. Ou con leite, leite ben quente con mel. E veña remedios caseiros para que vaya pasando. Exactamente. Que vaya abrandando e hasta que se vaya. Eso. Dicen que se se cuida moito, volve outra vez. Si, sí, non, se lle damos boa vida. Pero bueno. Bueno, que estás ti solo hoxe por aí? Si, sí, hoxe estou solo por aí aquí. Bueno, sí. Pero bueno, tiño vos a vos aí. Home, está ben ter colegas. Sí. Dendo outro lado, non? Que... Exactamente. Bueno, pois, a ver. Aparte do tempo, sempre empezamos co tempo. Sí. Aquí xa empezan a baixar as temperaturas. Notas o cambio de estación. Pasou o veranciño de San Martiño. Exactamente. Que o outro día facíame gracia, como explicaba na televisión, que ten unha razón física. De que se dé. E que se dá en todo o mundo, eh? Sí. Dase en calquera parte do mundo, dase ese veranciño de San Martiño, que son tres días de temperatura moi boa, cando a priori pues, teria que facer xa fresquiño, frío, en algúns países, pois, imagínate, xeada e baixo cero. Sí. Pero que se dá en todo o mundo. Explicou-no moi ben este galego que temos aí metido na televisión española no tempo. Ah, sí. O Barreiro. Sí, Martín Barreiro. Martín Barreiro. Sí. Que falando de galegos... que triunfan polo mundo, pois este sería un dos casos. Exactamente. Lembrades buscando aquí, era o home do tempo da televisión galega. O señor Pemán. Cando Pemán foi cedendo posto, sí, a xente nova, pois foi entrando este Barreiro, e daquela, pois aparte de que o tipo entende moito, explica moi ben, levaba... unhas melenas, un pelo que lle colgaba polas costas. Sí, sí, sí. Chegaba ya ao mesmo fondo da... a cintura. Onde as costas perde o seu nome. Exactamente. Ves a decir, non? Sí. Bueno, pois daquela era, aparte de polo seu saber, eu sou bon facer, como home do tempo, pois... por esa melena, por esa apariencia máis hippie que formal, por decirlo de alguma maneira, se me permitides. Sí, sí, sí, sí. Pois ben, foi emigrar a Madrid, dar o salto á televisión española, a ser famoso, coñecido, e ter moita máis audiencia e moita máis responsabilidade, tamén se me permitides a opinión, para cambiar de look completamente. Sí, sí. Supoño, facendo un pouco chiste, sería como... É que a nai ou a aboa lle dixo, pera ver, neniño, vas pon a televisión nacional, adecéntame un pouco, eh? Arrecódate un pouquinho. Ponte un pouco formal, quita esa melena, corta ben o pelo e ponte o traxe, eh? Exactamente. E a verdade é que velo agora é... Sí, sí, sí. O tío, ben vestido, arreglado. Sí. Eu tiño unha irmá mestre, que ahora está xubilada, pero que lle deu clase, deu lle escola a él. Ah, sí? Sí, sí, sí. Ay, mira que pequeno é o mundo, eh? Sí, por eso digo. Tirando do fío? Sí. Pois mira. Ese é o mismo que, por exemplo, aquí no Barça, o Jordi Alba, pois o Jordi Alba, o seu pai, cando eu estaba na emisora en Radio Florida, pois o seu pai era o director de Radio Florida, e este Jordi Alba de Pícaro, non vexas que traste era. Tiñamos que encerrarnos dentro dos estudios porque chegaba, tocaba todos os botóns, en fin. O a cousa de chavales. Eso sí, eso penso que mo comentara. Sí. Tambén outra curiosidade. Tiñamos, agora que fomos derivando o tema a Martín Barreiro, Martiño Barreiro, sí. Aquí, aí, para Galega é Martín Barreiro, pero supoño que aquí para os seus familiares, paisanos e coñecidos é Martiño Barreiro. Sí. Pois, dende aquí un aplauso a súa traxectoria profesional, sí, e como está triunfando, a verdade é que está triunfando, xa é unha cara visible, é unha referencia en canto a meteorólogo da sí. televisión española, na UN. Sí, sí, sí. Dende aquí, pois, os nosos parabéns. Exactamente. E a ver se un día conseguimos o teléfono e entrevistamos. A ver. Pois... Bueno, tomo nota a ver se conseguimos, de algún xeito. Exactamente. Andaremos detrás del. Exactamente. Pois mira, queda aquí de cara ao equipo, de cara incluso á audiencia, se nos poden axudar. Exactamente. Que queremos conseguir o teléfono del, en fin, para exactamente. Poder... Exactamente. A ver se entrevistamos un día sí. E aparte comentarle ti esa anécdota de que te veche de unha profe del. Exactamente. Pois sí. Pois queda apuntado. Bueno, a marxe de eso... Como ben sabedes, esta semana, e non podía ser outro tema, o tema estrela, sí. É a sentenza do Prestige. Sí. A verdade é que están agora correndo por as redes sociais, e por todos os medios de comunicación, está correndo como a pólvora, pois a indignación e a frustración, sí. Sobre todo a frustración, co fallo da Audiencia Provincial da Coruña, sí. Respecto a este caso Prestige, que despois de 11 anos, pois temos unha resolución, unha sentencia, un fallo, nunca mellor dito de fallo, porque non satisface a ninguén. No, nada. Alguén sí, a xente do PP que xa opinou publicamente, sí. pois vou decir que sí, que estaba de acordo, satisfeito, e que todos aqueles que, sí. que berraron daquela e que meteron cizaña como momento nunca máis, pois que agora tiñen que calar a boca e incluso pedir perdón. Pero dadevos conta que incluso hoxe Feijóo, que pode ser o que pode ser decir mil cousas a Feijóo, e ten claro o que é coherente na súa liña política, non pode ser de outra maneira. Se é do PP, pois ten que ser coherente co seus ideais e co partido. Pero o propio Feijóo veo dicir que o fallo, pois a verdade é que non é satisfactorio. Porque pode que se resolvera que non hai responsabilidades políticas e que non hai responsabilidades penais. Claro. Pero é que tampouco non di nada das responsabilidades civis. Exactamente. A ver, as indemnizacións, que facemos coa xente perxudicada e todos os cartos que se gastaron para exactamente. Para intentar paliar, para intentar subsanar todos os danos que causou o vertido do Prestige. Exactamente. E despois tratar o que hai recolleito que está ali sin tratar nin nada, non se sabe nin como está. Exactamente. Pois bueno, como xa sabedes, pero bueno, por facer un pouco un repaso, así un pouco, vou intentar ser máis riguroso, sin ser, digamos, un especialista na materia, pero bueno, que a información que tiven ata agora, que seguiremos tendo, pero ata agora... Exactamente. Deixar unhas cousas un pouco claras, a ver, porque ás veces o que fan este tipo de noticias tan espectaculares mediáticamente é que se convirtan en un regueiro de pólvora sensacionalista. Exactamente. Entón todos, calquera, eu primeiro, sen o mellor documentarnos, o primeiro que facemos xa é esbardallar, sí. criticar a uns, insultar a outros. Entón hai que ter un pouco de moderación primeiro, documentarse, despois falar un pouco de criterio. Entón, a ver, despois de 11 anos, pois temos esta sentencia. É unha sentencia penal. Sí. Pois en todo o proceso penal, o que se derimen son responsabilidades penais. Exactamente. Se houbo ou non delito, e se houbo delito, pois habrá unhas responsabilidades penais e civis. Exactamente. Se houbo responsabilidades penais, pois os que resultan culpables sí. polo delito en cuestión, neste caso falamos dun delito ecolóxico, sí. polo desastre medioambiental que provocou o Prestige, pois os eses responsables terán que pagar con cárcere ou coa pena que lles corresponda. Correspondo con cartos ou como sexa. Efectivamente, pois ben, Despois de 11 anos, dende que foi o fundimento do Prestige, temos unha resolución que absolve a todos os inculpados. Os inculpados eran o capitán, era o xefe de máquinas, era o como se chama, o director xeral da Marina Mercante, sí. José Luis López Sors, e saen todos en baleiros, pues, absoltos, hola. Absoltos, entonces eso quiere decir que no hay responsabilidades políticas. Pensamos que o Gabriel José Luis López Sors era, digamos, un representante da administración que estaba metido no hallo, uh-huh. Aunque se lle achacaba pues responsabilidades polo tema do aloxamento do barco, e non metelo nun porto refuxo e tal. Uh-huh. Entonces, a sentencia tamén absolve, ven a decir, resumindo moito, que vistos os feitos, todas as probas, as peritaxes e tal, uh-huh. Non se pode saber con certeza quen foi o responsable do afundimento. Exactamente. E tú imagínate, con 300.000 folios, con tantos anos de proceso, con tantos peritos que pasaron por aí, tantos entendidos na materia, analizando o caso, e que agora o resultado, os xuíces digan que non hai maneira de decir con certeza e con responsabilidade e con probas na man, uh-huh. Quen realmente foi o causante de que o Prestige se fundira. Exactamente. Entonces, o resultado, pues como ben decimos, foi absolución. E eso que eu digo, que eso ainda non está pechado, porque se un día reventou que hai ali, ainda aí, abaixo ainda aí, foi el dese. Que non volva a salir. Sí, pero eso, supoño que habrá estudios de como quedou a costa, de o chapapote que hai no fondo marino, se ten... Que ten ben selados, non? Pode sair ou non, eso sí que... Bueno, que non, o mellor, como dicía Rajoy, un isilillos, pero esos non fastidian. Por iso digo eu que neste caso, eso xa foi tarde mal e nunca, como se suele dicir, non? Pero digo, é que eso non se podía haber arranxado de outra maneira, porque eu lembro cando falou Paco Vázquez, co dichoso arqueólogo ali en Coruña, iso meteron un petardo e houve contaminación dous días en Coruña, nada máis. E ali ainda están os restos do arqueólogo ali en frente a Torre de Hércules, eh? Ali queimados. Por iso digo que estas cousas, según como se fagan, e que depois tamén se encheron de dicir, e eso dito polo presidente que había daquela, que era Aznar, daquela, non? Pois dicía que non iban a pasar máis barcos que non tuveran doble casco por ali. E vexo que están pasando, pois, carretillas, en fin, barcos de todo tipo. Xa, empezou, xa sabemos o que pasa nestes casos, fálase moito. Sí. E despois, pois... Daquela que entase nos a boca e despois ala. Cando claro. Pasou. Quero que estes días eu estuve escutando un debate que se dicía que, claro, dice, daquela, moi, claro que foi moita xente, e despois tamén houve un reportaxe aquí, hoxe mesmo, me parece que foi hoxe, ou onta tarde, nunha televisión catalana de aquí, que fixeron un reportaxe dai, pois, moi ben feito, e tuvo o primeiro catalán que chegou aí, que era un... que era de cociñeiro, precisamente, pois foi o primeiro que chegou aí e tuveron entrevistando. Que incluso morreu un compañeiro que era, non sei de que país era, que non quixo que foran enterrar ao seu país, non que o enterraran ali. E pagaron incluso billetes a súa familia, pois para que viñera desde Australia ou desde Bosnia ou por aí, desos sitios. Por iso digo que naqueles momentos moita cousa meteuselle caña... Meteuselle caña a Cuíñas, en pa descanse, en fin, deron tralla por todos os sitios. Pero aí naide, agora, a hora da verdade, ningún ten responsabilidade, nin política, nin nada. Por eso, volvendo ao relato que comenzara eu, pois, a ver, recapitulemos. Uh-huh. Esta sentenza deu conclusión ao proceso penal. Uh-huh. Pero podese recurrir. Por eso agora, sobre todo a plataformas ecologistas como Nunca Máis, uh-huh. pois están planteándose recurrir. Uh-huh. Recurrir ao Tribunal Supremo. O sea, que, a ver, digamos que esta é a sentencia da Audiencia Nacional. Uh-huh. Pero esta sentencia é recurrible. Recurrible ao Supremo. Uh-huh. Entre outras asociacións ecologistas, Nunca Máis, casi seguro, vain a recurrir. É o que dicía Feijóo esta mañá, no comentario que fixen eu, de que tampouco estaba de acordo ca sentencia, sobre todo porque non había un pronunciamento da responsabilidade civil da indemnización por todos os danos que se causaron. Claro. Di, ou entre veo a deixou un pouco entrever, ¿no? entrever que tamén se iban persuar para recurrila. Uh-huh. Nese sentido. Entonces, o que me refiro é o que cando se planteou o xuicio, a aseguradora do barco puxo como fianza, que por lei se exixe así, antes de empezar o xuicio, puxo como fianza 22,7 millóns de euros. Uh-huh. Que é o mínimo que sí. ten que poñer como fianza uh-huh. a aseguradora antes do xuicio polo que poda pasar. Uh-huh. E toda esa cantidad de cartos é un mínimo que tiña que poñer como fianza para reparar os danos medioambientais despois a ver que pasaba no xuicio. Pois bueno, a aseguradora do Prestige sei que era unha tal London Pean and Tal Club, non, sí, non sí, sei ben como se di, sí. Aseguradora do Prestige. Uh-huh. Pois ben, depositou como fianza eses 22,7 millóns de euros e a fiscalía o defensor do interés público no xuicio, o que defende a acusación pública de todos os particulares, uh-huh. pedía como indemnización, reclamaba en concepto de indemnización de responsabilidade civil no xuicio 4.328 millóns de euros. Uh-huh. Tú imaginadevos, a fianza que depositou a aseguradora do Prestige, 22,7 millóns de euros. E a Fiscalía, 4.328 millóns de euros. Mirad de vos a diferencia que hai, ¿eh? Jolín. Vale. Pois, chegamos, despois de todos estes anos, a esta sentencia, que dicimos que é tan controvertida e que non contentou a ninguén, e con razón, na que se absolven os tres inculpados con responsabilidade penal, que ao final uh-huh. os tres que quedaron aí de cabeza de turco foron o capitán, o Mangouras, uh-huh. Como se chama, o das máquinas, o xefe de máquinas. Sí, exactamente. Pois, pola administración, representando a administración, o único responsable penal que había na causa, neste xuicio do Prestige, era José Luis López Sors, como director xeral da Mariña Mercante, uh-huh. porque era a persoa, ou foi a persoa responsable en aquel momento, de tomar a decisión final uh-huh. de traer o barco a porto ou mandalo ao Quinto Pino uh-huh. ou a ver que facemos con este barco para que nos dé os menos problemas posibles. Claro. Entón, como él fuera, digamos, o competente en dar esa decisión, uh-huh. tamén se meteu no paquete dos tres inculpados con responsabilidades penais. Chegamos agora ao fallo deste mércores uh-huh. e o fallo é pues que, bueno, que en todo, con toda a peritaxe, todas as probas e todo o que se estudiou e se estivo mirando no xuicio estes anos, non hai maneira de realmente achacarlle responsabilidade penal a ningún dos tres. Jolín. Imagínate, claro. tantos peritos, tanta tecnoloxía, tantos testemunhas, tantos folios para estudiar o tema, tantas horas, tantos vídeos, tantos entendidos, ao final, para que realmente non se poida saber quen tivo culpa ou parte de culpa ou culpa compartida. Tamén se podía decir, bueno, a culpa non foi de ningún, claro. pero foi compartida, os tres tiveron algo de culpa, un por mandar o barco alá, o capitán por o que sexa, etcétera, etcétera. Pero bueno, en definitiva, os xuíces igual tamén foronse polo fácil, claro. Xa unha opinión moi persoal, moi subxetiva, sí. miña, foronse ao fácil de decir, bueno, aquí como é difícil botar as culpas a uns ou a outros, imos decir que non hai maneira de objetiva non hai medios de buscar o causante de que o barco partise. Claro. ¿Vale? Entón, quedanse tan frescos dicindo que bueno, que absolven a estas tres persoas, e ao mesmo tempo non din nada da responsabilidade civil, da indemnización que poderá corresponder por danos que se ocasionaron. Claro. Non había penal cando ti absolves o que é denunciado. Se realmente o denunciado está absolto, non ten culpa ninguna. E se non hai culpa ninguna, teóricamente, se non hai culpa, que vas ter que indemnizar? Claro. A ver, eso é a lógica, non? Sí. Pero bueno, quer decir, os danos están aí, objetivamente están aí. Uh-huh. Entón, agora que pasa? Temos que a Fiscalía reclamou, facía os seus cálculos, uh-huh, e contabilizou os danos que se causaron, danos medioambientais, en 4.328 millóns de euros. Que nunca se pagarán. Que pediu, que reclamou. Que, bueno. E a aseguradora depositou, porque por lei o tiña que facer así, 22,7 millóns de euros. Uh-huh. Unha cantidad ridícula en comparación ao que se pedía, claro, por danos causados. Entón, agora, chegamos, a ver, pendentes de que se recurra ou non, pero se digamos que a sentencia esta agora fose firme, porque non se recurriu, estaríamos diante de tres acusados de provocar estos danos, uh-huh, en o momento do Prestige, que foron absoltos, non teñen culpa ninguna. Uh-huh. E ainda por riba non se di nada da indemnización civil, de como se reparan os daños e que indemnización lle corresponde pues a todos os afectados. E os cartos que puxa a propia administración para pagar os mariñeiros, para limpar, etc. Bueno, exactamente. Atopámonos que nin hai responsables penais, nin a sentencia di como se vai a facer coa responsabilidade civil, como se van a compensar os danos ocasionados. Entón, que pode pasar? Que ese diñeiro que hai en fianza, os xuíces digan, pois ese diñeiro que hai en fianza, que se repartan, sabes, a miseria dos 22,7 millóns de euros, uh-huh, que se repartan entre os afectados. Ou que se lle devolva a compañía aseguradora. Sí. Entendes? Sí, sí. Co que se deciden devolver os cartos á aseguradora, e a aseguradora dice, bueno, pues se mos devolven, para pa que ellos vou a dar para compensar daños. Claro. Se aquí non hai ningún culpable, claro, e ninguén me reclama eses cartos, pues trae para aquí que os volvo para a miña conta do banco. Claro. Entonces, nese caso, teríamos que ir a unha vía civil e reclamarlos por vía civil. Xa que na vía penal non hai responsabilidades penais, non hai ningún culpable de delito, habría que ir pola vía civil a reclamar os daños, os daños e prexuicios ocasionados. Claro. O sea que ahora depende do xuiz decir que fai con eses 22,7 millóns, que é unha birria, como sí, repito e recalco, en comparación ao que se reclamaba pola Fiscalía. Claro. Que teóricamente son os danos pues, xa calculados do que habería que indemnizar. Exactamente. Pois pues fixademos como está o tema. E agora, pois, pues, a plataforma Nunca Máis reactivouse, está xa convocando movilizacións por todo Galicia. Claro. E o que vos dixen, adiantou que vai recurrir a sentencia. Porque eso, tamén me parece que esa plataforma ahora se quere poñer tamén o que é, pois, por o tema dos incendios que houve, porque ahora se ve que tamén hai problemas por donde pasa esa cinza e tal, porque se ve que a Xunta, esa palla que se tirou e todo eso, foi nada, como se fora un cuadriño, como se fora o Horto das Berzas. E entonces, pois, se ve que esa cinza vai, claro, vai xo río, e do río pasa o mar. E se ve que hai problemas aí no Pindo, pois esos ríos que van parar o mar. Uh-huh. Que era do que se falaba tamén hoxe, pois nesa reportaxe que se fixo esta a televisión de aquí de Cataluña, pois sobre ese tema, que pedían que tamén a plataforma Nunca Máis, pois que tamén peleara contra isto, porque tampouco non está moi clara a cousa aí. Porque aí tamén o marisco tamén se fastidia. Bueno, algunha cousinha máis? Pois o que vos decía, Plataforma Nunca Máis vai recurrir o Supremo a sentenza, convoca en varias cidades de Galicia a que mañá venres se concentren a partir das 8. Uh-huh. Bueno, pues por internet podes ver una prensa, o sí, no sé, por internet más que una prensa. Sí, sí. ¿En qué lugares serán las concentracións para protestar o vamos a la indignación diante de esta sentencia que, como vos dixen, non contenta a ninguén? No. O goberno que lle tocou a pandar naquel momento co caso Prestige, pues agora saca peito. Exactamente. Pues, que é o mismo que hai agora. Saca peito pois coa sentencia na man, que non hai responsabilidades políticas. É que todo o movimento que se armou foi para meter cizaña e, como sempre, para desgastar o poder e conseguir ti quitarlle o posto o que está mandando en ese momento. Exactamente. Entonces, por eso vos digo que, sendo objetivos e mirando todo con pouco de rigor, pois agora, claro, a sentencia aos xuíces lavanse un pouco as mans e son salomónicos, non tendo claro a quen iban a culpar, prefire non culpar a ninguén e deixar a cousa como está. Coa lógica indignación de que tantos anos para que agora ao final non haxa ningún culpable. Exactamente. E no peor dos casos, se non hai culpables, pois a ver de onde veñen os cartos para indemnizar e compensar todos os danos e prexuizos que causou o verquido no seu día, que son moitos cartos, pelo que dixemos. Claro. Por iso digo que aí en eso, hombre, o que daba a compañía, o que se pide, iso é unha miseria. Por eso, imagínate a diferencia. Claro. O que lle fixa a lei aseguradora para que deposite como fianza, sí, por a responsabilidade que poda ter, é o que pedía a Fiscalía. Claro. O Ministerio Fiscal. Sí. Que son os abogados do Estado que defenden un interés público. Exactamente. E pensade eso, os cartos que se gastou o Estado, os cartos que se gastou a Unión Europea, sí, os cartos que se gastaría a Xunta e os cartos particulares e de empresas que axudaron a limpar. Exactamente. Todo o tempo que durou pois o post-prestige, para limpar a costa, para pagar os mariñeiros que non podían ir pescar, etcétera. E o que se gastou, agora, queda no limbo. Pois bueno, como sabedes, hai xente que prefire pois borrón e conta nova, tapar todo, para que andar revolvendo no pasado. Claro. Pero bueno, hai outros que non, que dicen, no, isto non se pode deixar así. É que eu penso que isto... E despois outra cousa, tampouco podemos ser inxenos pensando que tamén se eu creo que tamén se vía vir un pouco. Non podemos ser inxenos pensando que van a procesar a políticos, no, e culpabilizarlos e meterlos na cárcere, ainda que sexa un desastre, no, da magnitud que foi o verquido do Prestige. No, eso... E que non seríamos se pensábamos que iban a primeiro a procesar a Cascos, eso, que estaba daquela. Exactamente. O Aznar. Exactamente. O incluso López Sors. Pues al final viuse que, bueno, presentanse aí uns cabezas de turco, acusase a tres que quedan un pouco aí a cara, pero despois, pois, fíxate, as consecuencias cero. Ben biches aí a leña que lle deron o dichoso Cuiñas, en pa descanse. Tamén. Que, en fin, que dicen que a costa deso foi cando lle deu o infarto, de tanta presión que lle meteron. Que si os monos que se levaban eran da súa empresa, que si as botas tamén, que se, en fin, todo. Dicen que cando cae un carballo todo Dios vai á leña. Sí, é verdade. Así que eu mira, isto é o mesmo que está pasando agora. Ca crisis que hai, e hai que en España aumentaron os ricos que non vexan. Alguén se lavou os cartos. Por eso, a ver, estamos no de sempre. A ver, hai unha parte da España dividida, que estivo está, non me atrevo a decir se estará dividida, pero bueno, en dous bandos, polarizada, como ben sabemos, non hai falta aquí dicir colores nin partidos. Non. E hai, pois, unha parte na que sigue pensando que daquela foron responsables directos teñen, non digo toda, pero parte de responsabilidade podían ter, pois, pues, Aznar, Rajoy, ou Álvarez de Mesa, Álvarez sí. Cascos, sí. Moitos. Ou Matas, ou Cañete, sí. Ou que dixemos López Sor, moitos. Pero algúns que pensan que tenían responsabilidade, outros que agora, coa sentencia, queda clarísimo que non tiveron ninguna responsabilidade, e que todo o demais foi ladrar polas esquinas, sí. E meter cizaña. Entonces tenemos lo de siempre, uns que defenden a labor do goberno, ainda que sexa un desastre, fan o que lles dá a gana. Claro. E que puderan ter parte de culpa no desenlace final. E outros que non, que a ver, que hai que tomar decisións, e cando se toman, ainda que sexan desacertadas, pois hai que chinchar con elas. Exactamente, hai que cargar con elas e tirar pa diante, non dálle volta esas cousas. Entonces, cada un posiciona en un dos dos bandos, e xa está. Pero pues, bueno, tampouco hai que quedarse de brazos cruzados resignadamente aceptar a resolución. Esperemos que non sexa así. Claro, exactamente. E bueno, que algo de tempo despedímonos. Teño no tema fraseoloxía para saber un pouco, ser un pouco máis sabios todos. Teño unha frase moi catalana. Pues, anada boli. Sabes calé, non? Sí, sí. Anada boli, non? Sí. Andar de prisa, non? Exactamente. Pois pues mira, unha curiosidade. Vouche dicir como o anada boli. Pois a podemos, cal sería equivalente en galego. Aparte, fíxate unha cousa, moitos galegos, incluída a miña nai, que están en Cataluña, xa fora de Cataluña, ou incluso Cataluña falando en galego, xa din en catalán, Vou de boli. Sí. Oxe, estiven de boli todo o día. Bueno, sí. Bueno, sabedes que aná de boli é unha frase feita catalana, sí. Que se emprega moitísimo aí, sí, para referirse sí. sobre todo a situacións na que alguén anda estresado ou con sí. moitas cousas que facer é pouco tempo para dedicarlle. Exactamente. Pois en galego atopei tres frases que son equivalentes a esta, que se poden expresar co mesmo sentido. Mira, se tes ti algunha, que ti sempre me aportas cousas tamén sabias neste sentido. Mira, atopei tres que son, digamos, equivalentes a anar de boli catalana. Sí. Andar a galope, andar ás carreiras, sí. ou andar a escape. E andar a triscras. A como? A triscras. O ese sí que non a sentir eu. O triscras. Andar o triscras. O triscras, tal como sona. Sí, sí. Hostia, vou a buscar e apuntar xa, Pois mira, hoxe en día estamos todos, en xeral, bastante estresados polo ritmo frenético do consumismo, todos queremos facer mil cousas, non nos queremos perder nada. Andamos a correr. E eu a veces, aqueles que eso, que a veces despois se me recordan, de que o mellor alguna persoa dice, andes perrechao por aí. Esperrechao. Que anda deprisa, vai todo esperrechao. Esperrechao, vou apuntar tamén. En fin. Pois ben, digamos que a sociedade actual nos fai andar ás presas, sí. andar ás carreiras ou a galope, sí. Entonces eu desde aquí recomendo que, a ver, se é inevitable por unha circunstancia concreta, pois hai que correr e andar as carreiras e tal. Pero se pode evitar, xa pola saúde, escapar un pouco de estrés e tomarse a vida con un pouco de calma, que a veces non por moito correr faz máis cousas ou faz mellor. Exactamente. Non é como ese dito de vísteme despacio que tengo prisa. Exactamente. Bueno, pues buscando o lado oposto, situacións nas que se toman as cousas con calma e sosego, na fraseoloxía galega tamén atopei frases, pues, digamos, de contrapunto as que comentei. Andar a modo, a modiño, andar devagar ou devagariño ou pase niño. Exactamente, pase niño. Ou como dicían o siniestro total, ante todo moita calma. Exactamente. Pois eso. Anar de boli, sí. Se non queda outro remedio. Yeah. E andar a galope, ás carreiras, a escape, ou andar o triscás, como di Armando. Sí. Pero se podemos tomarnos a vida con un pouco de calma, pois andar a modo, devagariño, devagar, a modiño ou pase niño. Pois, vale? Moi ben. Pois quedamos así, Armando. Pois hasta o xoves que ven. Deica o xoves logo. E gracias por aportarnos a túa sabenza. A ver se buscamos o teléfono de Martín Barreiro. Barreiro, vale. Vale, pois a ver se o atopamos, a ver se pre facerlle unha entrevista. Veña, boas tardes a todos. Vale, unha aperta moi forte. Adeu.